पर इस बार क्लारा ने लोगों से मदद मांगी। क्लारा ने अपने दोस्तों से बात की। लोगों को लगा कि क्लारा ने वहां इतना जरूर किया था जो कोलोराडो के किसी भी खनिक ने नहीं किया था। फिर लोगों ने अखबारों को पत्र लिखे। उन्होंने क्लारा की समस्या के बारे में सिटी हॉल में भाषण दिए। उसके बाद नियम बदले गए। आंटी क्लारा ब्राउन कोलोराडो की पहली आधिकारिक पायनियर बनी जो गोरी नहीं थी। उन्हें वो पेंशन मिली जिसकी वो सच में हकदार थी। काउंसिल ब्लफ्स, आयोवा, 1883। जब क्लारा 80 साल की थी तब उन्हें अपनी पुरानी दोस्त बैकी जॉनसन का एक पत्र मिला। बैकी आयोवा में जाकर बस गई थी। धीरे धीरे क्लारा अंधी होती जा रही थी। उन्हें बैकी की चिट्ठी पढ़ने के लिए आंखों पर काफी जोर डालना पड़ा। पोस्ट ऑफिस में बैकी की मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम एलिजा जेन था। वो गुलाम थी। जब वो 10 या 11 साल की थी तब उसे उसकी माँ से अलग कर दिया गया था। एक क्षण के लिए क्लारा का दिल रुक गया। क्या वो उनकी बेटी हो सकती थी? तुरंत जाओ, बैकी ने पत्र में लिखा था। लेकिन क्लारा के पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। क्लारा के दोस्तों ने खबर सुनी। उन्होंने अखबार में लेख लिखे और उनकी यात्रा के पैसे इकट्ठे करने के लिए एक रात्रि भोज का आयोजन किया। फिर वसंत के शुरू में क्लारा काउंसिल ब्लफ्स, आयोवा जाने वाली ट्रेन में चढ़ी। रास्ते में उनके दिमाग में 50 साल पहले वाली केंटकी की याद तरोताजा हो रही थी। उन्हें गुलाबी पोशाक पहने अपनी छोटी लड़की की याद आई जो नीलामी के लिए मंच पर खड़ी थी। एलिजा जेन इतनी डरी हुई थी कि उसने भीड़ के सामने उल्टी कर दी, इससे उसके मालिक बहुत नाराज हुए क्योंकि अगर वो बीमार दिखती तो मालिकों को उसके लिए कम पैसे मिलते। क्लारा उन सभी गोरे लोगों को दूर धकेल कर मंच पर पहुंचना चाहती थी। वो अपनी छोटी बच्ची को वापस छीनना चाहती थी और उसे अपने कलेजे से लगाना चाहती थी। उसके बजाय एलिजा जेन को बेच दिया गया था। उसे कृषि उपकरण, फर्नीचर या अन्य गुलामों के साथ एक वैगन पर लाद दिया गया था। क्लारा और एलिजा को आखिरी बार गले मिलने का भी मौका नहीं मिला था। काउंसिल ब्लफ्स में क्लारा की ट्रेन आ पहुंची। वहां पर क्लारा सेकेंड स्ट्रीट जाने वाली ट्रॉली में सवार हुई। क्लारा अपने स्टॉप के जितने करीब पहुंची उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा। बाकी सभी यात्री देख सकते थे कि क्लारा घबराई हुई थी। यात्रियों ने सुनिश्चित किया कि क्लारा सही स्टॉप पर उतरे। क्लारा जब ट्रॉली से उतरी तो मार्च की तेज हवा बह रही थी। सर्द हवा से उसकी आंखें मिचमिचाने लगी। उसने देखा कि सड़क पर पानी के गड्ढों में से एक ऊंची काली औरत उसकी ओर दौड़ रही थी। अचानक क्लारा को डर लगने लगा। क्या होगा अगर वो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई? इतने साल हो गए थे, इतने साल। दौड़ती महिला धीमी हुई और फिर वो क्लारा के करीब आई। शुरू में क्लारा सिर्फ उसकी नाक और मुस्कान देख पाई। महिला ने एक और शर्मिला कदम आगे बढ़ा। तब तक क्लारा उस महिला के काफी करीब थी और उसे अपनी आंखों से करीबी से देख सकती थी, करीब से देख सकती थी। वे वही प्यारी भूखी भूरी आंखें थी जिन्हें क्लारा कभी नहीं भूल पाई थी। उसका दिल उछलने लगा। 100 साल बीत जाने पर भी वो अपनी नन्ही सी बच्ची को कहीं भी पहचान लेती। क्लारा ने अपनी बाहें खोल दी। एलिजा जेन क्लारा के गले लग गई। क्लारा अब खुद को दुनिया की सबसे अमीर महिला महसूस कर रही थी। वो फिर से अपनी बेटी एलिजा जेन को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी और इस बार वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। अंत के शब्द। अगस्त 1885 में पायनियर एसोसिएशन की एकमात्र महिला सदस्य आंटी क्लारा ब्राउन के लिए डेनवर में एक भोज आयोजित किया गया था। सैकड़ों लोग उन्हें बधाई देने आए। व्यवसायी जो कभी गुलाम थे, धनी, जमींदार, पुराने दोस्त, यहाँ तक कि डेनवर के मेयर भी। लेकिन एक घटना ने इस पल को क्लारा के लिए सबसे खुशनुमा बना दिया। एलिजा जेन अपनी माँ से मिलने के बाद कोलोराडो में रहने आ गई थी। जैसे ही क्लारा ने अपने व्हील चेयर में अपना पायनियर पुरस्कार स्वीकार किया, एलिजा जेन उनके एक तरफ खड़ी थी और क्लारा की पोती दूसरी तरफ खड़ी थी। 2 महीने बाद लगभग 83 वर्ष की आयु में डेनवर में अपने छोटे से व्हाइट हाउस में आंटी क्लारा ब्राउन की मृत्यु हुई। इतने सारे लोग उनसे प्यार करते थे। वे सभी बारी बारी से उनके बिस्तर के चारों ओर गाना गाते हुए, क्योंकि वहां सभी के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। महत्वपूर्ण तिथियां। 1802, क्लारा का जन्म वर्जीनिया में गुलामी में हुआ। उनकी सही जन्मतिथि अनिश्चित है। 1805, उन्हें केंटकी में जॉर्ज ब्राउन नाम के एक व्यक्ति को दास के रूप में बेचा गया। 1820, एक साथी गुलाम रिचर्ड ब्राउन से शादी की। 1826, बेटी एलिजा जेन का जन्म। 1836, एलिजा जेन को एक अलग मालिक को बेचा गया। 1856, क्लारा ने अपनी स्वतंत्रता खरीदी। 1859, कोलोराडो में आगमन। 1859 से 1865, जमीन खरीदी और खूब कमाई की। 1865, एलिजा जेन की तलाशी में केंटकी गई। 1866, मुक्त दासों को कोलोराडो लाई। 1881, केंटकी में पायनियर पेंशन मिली। 1883, एलिजा जेन के साथ दोबारा मिली। 1885, डेनवर में आंटी क्लारा ब्राउन के सम्मान में भोज आयोजित किया गया। 1885, आंटी क्लारा ब्राउन का कोलोराडो में निधन।